Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy 24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch mężczyzn zginęło w katastrofie awionetki w Wielkopolsce. Prezydent zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Polskie siatkarki wygrały drugi mecz na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Dwie osoby zginęły dziś w katastrofie lotniczej w Krzycku Wielkim, niedaleko Leszna w województwie wielkopolskim. Awionetka runęła tam na ziemię i stanęła w płomieniach. Krótko po godzinie 11 służby zostały wezwane na ulicę Spokojną. To tam na ogródek prywatnej posesji spadła awionetka, mówi kapitan Dominik Wels z Leszczyńskiej Straży Pożarnej. Od razu strażacy przystąpili do gaszenia tego pożaru. Po ugaszeniu okazało się, że awionetką podróżowały dwie osoby, prawdopodobnie są to mężczyźni, którzy ponieśli śmierć na miejscu. Rozmawiałem z mieszkańcami Krzycka Wielkiego. Jeden z nich widział moment katastrofy. Widzę, że leci ten samolot. Za tymi drutami z tamtej strony nawrócił na miejscu. Cały się kołysał. Od razu czubkiem na dół, huk, smuga dymu, ognia i to było robić. Praktycznie nawet nie można było podejść do tego miejsca zdarzenia, bo tak było zadymione. Okazało się, że za sterem awionetki siedział strażak z poznańskiej Łabicy, który leciał wraz z synem kolegi z jednostki. Te informacje potwierdził po południu Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Poznań-Łabica. Samolot wykonał jeden manewr na leszczyńskim lotnisku i ruszył w drogę powrotną do Poznania. Niestety, ale chwilę później doszło do tragedii. Z Leszna Bartłomiej Klub, Radio Poznań. Prezydenckie weto to nóż w plecy dla Ukraińców, którzy walczą na froncie, mówi Trójce wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To komentarz do odrzucenia przez Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. To przerwanie internetu, czyli coś podobnego, jakbyśmy odebrali wodę albo amunicję Ukraińcom. Internet w dzisiejszych czasach to jest pierwszej potrzeby towar i bez niego Ukraina ciężko będzie miała się utrzymać, a prezydent, podpisując weto, wetując ustawę, de facto doprowadził do tego, że tego internetu na Ukrainie zabraknie. Prezydent zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki oświadczył, że 800 plus powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Rządowy projekt utrzymał jednak dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania z tych udogodnień niezależnie od zatrudnienia w Polsce. W Janokowych koło Kępna w województwie wielkopolskim spłonęła hala magazynowa. Wstępnie straty oszacowano na 6 milionów złotych. Strażacy uratowali zakład produkcyjny. Policja bada teraz okoliczności zdarzenia. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną ognia. Z pożarem walczyło 16 zastępów straży pożarnej. Spaliła się hala magazynowa o powierzchni 2000 metrów kwadratowych w zakładzie produkującym materace, mówi kapitan Jakub Sobczak z Komendy Powiatowej PSP w Kępnie. My jeszcze prowadzimy działania przy użyciu drabiny mechanicznej i staramy się zlokalizować pojedyncze zarzewia, żeby całkowicie ugasić wszystko, co pozostało. Mieszkańcy opowiadali, że słup dymu był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Szum dym, aż granatowy taki. Ognia nie było widać, ale dym to dobrą godzinę gdzieś. W zdarzeniu ucierpiał jeden z dwóch pracowników hali magazynowej, który sam próbował gasić pożar. Zatruł się gazami pożarowymi prawdopodobnie podczas próby gaszenia tego rozwijającego się pożaru. Niegroźne poparzenia mają także dwaj strażacy uczestniczący w akcji. Dyrektor do spraw marketingu Zuzanna Poziomka podkreśla, że mimo pożaru hali magazynowej zakład pracuje normalnie. Hala produkcyjna jest zabezpieczona, nic się nie stało. Przyczyny i okoliczności pożaru bada kępińska policja. Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. Litewscy socjaldemokraci podpisali umowę koalicyjną. Wśród ugrupowań, które utworzą nowy rząd, jest polskie ugrupowanie. W skład nowej koalicji wejdzie ugrupowanie Świt Niemna, z którym socjaldemokraci współpracują od grudnia. Oprócz tego większość rządową będzie współtworzyć Litewski Związek Chłopów i Zielonych. Partia ta tworzy w parlamencie frakcję z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie, Związkiem Chrześcijańskich Rodzin. Zmiany na litewskiej scenie politycznej to konsekwencja dymisji poprzedniego szefa rządu, który ustąpił w lipcu w związku z zarzutami korupcyjnymi. Nasze siatkarki 3-1 pokonały w Mistrzostwach Świata Kenię i zapewniły sobie awans do fazy pucharowej turnieju w Tajlandii. Są tacy, których niepokoi nierówna forma Polek w dotychczasowych spotkaniach. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? O to pytam Krzysztofa Łoniewskiego z Trójkowej Redakcji Sportowej. Nie ma co grymasić. Co prawda nasze panie przegrały po jednym secie i z Kenikami, i w sobotę z Wietnamkami, a obie ekipy są zdecydowanie niżej notowane od Polek, ale to przecież były mecze wygrane, a na granie z pełną koncentracją przyjdzie czas w dalszej fazie turnieju, uważa była reprezentantka Polski Aleksandra Jagiełło.

Grupa Deki Alem i nagranie House Fire to jest ten rodzaj energii, który bez wątpienia dzisiaj bardzo, bardzo nam się przyda. Pierwszy utwór, który pojawił się w tej poniedziałkowej rotacji, ostatniej rotacji, którą mam przyjemność dla Państwa poprowadzić w sezonie wakacyjnym. Przede mną krótki urlop i wspominam o tej prywatnej części swojego życia, bo pomyślałam sobie, że skoro tak się poukładały różne okoliczności, to dzisiaj pozwolimy sobie na to, żeby rotacja zdominowana była przez te płyty i te single, które najczęściej towarzyszyły podczas wakacji, no mi przede wszystkim, i mam nadzieję, że one jakkolwiek pomogą nam podtrzymać tę letnią aurę, bo jak wszyscy doskonale wiemy, jest to niezmiernie trudne w tych okolicznościach przyrody, dlatego też debiutancka płyta Deki Alem, Forgetting Mass, otworzyła nasze spotkanie. Grupa ze Sztokholmu łącząca stylistykę muzyczną przede wszystkim lat 90., późnych lat 90., bo tutaj są i takie odniesienia do Prodigy i jest trochę trip-hopowego, a nawet momentami mieszanka tego trip-hopu z Prodigy, z Gorilla, z Primal Scream. Tam się dzieje naprawdę dużo, ale jeżeli słuchają nas, a podejrzewam, że tak, fanki i fani muzyki alternatywnej, to właśnie taka propozycja od Deki Alem jest bardzo, bardzo konkretną i sprawdzoną rekomendacją. To teraz nowość, ale no też taka mocno wakacyjna, bo nawiązująca do festiwalu Zorza. Chwilę mi to zajmie, zanim mi się zachce mówić wprost. Przecież dobrze wiesz, na to co przepastne nie pomoże plaster, zabierz dłoń. Przecież wiesz, punkt, martwy punkt. Już niewiele mnie wzrusza. Nie mam siły na bunt. To co czuję uczula. Coś przecież dobrze wiesz, mogę ci się przydać, tylko nie odrywaj wzroku, bo przecież wiesz, czuły punkt, martwy punkt, już niewiele mnie wzrusza. Nie mam siły na bunt, to co czuję. Potrafię obiecać kilku najprostszych słów. Może nawet ich nie znam. Dziś brzmią jak biały szum. I wiem, że dla mnie robisz miejsce. Ja uchylam drzwi. Tak jak ty mnie nigdy wcześniej nie pokochał nikt. Nie umiem wierzyć w to, co piękne. Umiem wierzyć w nikt. Tak. Zły punkt. To jest singiel, za który odpowiada Liwka i projekt Zorza, powołany podczas trwającego w te wakacje festiwalu Zorza właśnie z Dawidem Podsiadło na czele, a w ramach samego projektu artystycznego brali udział artyści, którzy pojawiali się na tym festiwalu, wokaliści, często towarzyszący projektom takim jak Cats & Dogs czy Flirtini. No i w ostatnim czasie dostaliśmy kilka singli z tego projektu. Muszę przyznać, że ta propozycja, w której wokalnie udziela się Liwka, jakoś tak szczególnie zwraca uwagę i myślę, że ona radiowo ma szansę nam towarzyszyć trochę dłużej i trochę częściej. Oprócz tego, że dzisiaj zdominują nas te single i dźwięki wakacyjne, to jest kilka nowości, na które oczywiście bardzo chcę zwrócić uwagę, a wśród nich płyta od grupy Water From Your Eyes. It's a Beautiful Place, tak zatytułowany jest ten album, a single, który tę płytę zapowiadał, to Playing Classics. Look, I'm concerned as a matter of fact. Contact, contact, all the shattered impact. Shake three. Desire and crisis, no longing for truth. Yeah, the long hard rip from here to truth. Shake six. Look, face contort, face the music, the crash. Stomp the glow into ash. Shake nine. Playing Classics, czyli propozycja od grupy Water From Your Eyes, ich najnowsza płyta, która utrzymana jest w takim współczesnym gitarowym wydaniu. Mam wrażenie, że tego typu wokal, momentami zahaczający o melorecytację, to jest coś, co współczesne wokalistki szczególnie bardzo polubiły. I można to usłyszeć właśnie na tym wydawnictwie It's a Beautiful Place od tej amerykańskiej grupy. Teraz nasza płyta tygodnia. No i w taki klimat wprowadziła nas grupa Tops. Ich kolejna długo grająca płyta By The Key to jest płyta tygodnia w rotacji, a to oznacza, że będziemy jej słuchać codziennie. Ja wybrałam na start nagranie singlowe, chociaż ono się... Chciałam powiedzieć, że no tak, ono praktycznie otwiera płytę Wheels at Night. No i taka samodzielna muzyka rockowa, ponieważ często mówi się o tej DIY-owej, czyli do it yourself scenie. To coś, co można usłyszeć od zespołu Tops, grupa z Montrealu. To teraz propozycja od Sudan Archives, Dead. Bardzo czekam na tę płytę Sudan Archives i propozycja Dead z albumu, który ukaże się mniej więcej w połowie października. The BPM. Sudan Archives to jest artystka, która na co dzień mieszka w Los Angeles, ale jej muzyka, no nie chcę nawet chyba powiedzieć, że ona wychodzi poza jakieś możliwe ramy, bo właściwie czym te ramy są i kto jakkolwiek je jest w stanie określić, ale są tacy twórcy i takie twórczynie, którzy nie robią muzyki przekombinowanej na siłę, tylko po prostu każda ich kończyna gra trochę jakby na innym instrumencie i każda ciągnie w trochę inne rejony, a całość jest bardzo autentyczna i taka właśnie jest Sudan Archives. Ci, którzy słyszeli i widzieli ją na żywo, wiedzą pewnie o co chodzi, a jeżeli ktoś będzie miał kiedyś okazję trafić na jej występ, no to bardzo, bardzo polecamy. The BPM, tak będzie zatytułowana ta płyta, która ukaże się jesienią, ale Sudan Archives nie jest debiutantką, ona już kilka krążków ma, więc można także zapoznać się z jej wcześniejszymi propozycjami. No i kolejna płyta, na którą bardzo czekamy. Blood Orange, no zrobił nam lato, bo ono właściwie przez prawie 2 miesiące było owiane tą nostalgią, a nikt nie brzmi lepiej w takich okolicznościach niż Def Haynes. Thank you. Mind Loaded, czyli Blood Orange w doborowym towarzystwie, między innymi Lord, która jeszcze dzisiaj w rotacji się pojawi, a płyta Essex Honey ukaże się już 29 sierpnia, za 4 dni. Szczęśliwi ci, którzy mieli okazję ją słyszeć na przedpremierowych odsłuchach, a taki wydarzył się na przykład w Berlinie kilka dni temu. Dijon to ksywka, która wraca do nas w ciągu ostatnich 2 tygodni stosunkowo często. Yamaha, czyli nagranie

What Was That, czyli Lord, ten pierwszy singiel, którym Lord ogłosiła nową płytę Virgin. No, mi się bardzo to nagranie będzie kojarzyło z tegorocznymi wakacjami. Wiem, że mówię o wydarzeniu w przyszłości, ale po prostu to się wie. Takie rzeczy czasami zwyczajnie się wie. Dzisiaj rotacja mocno osadzona właśnie w tej muzyce, która jeszcze przez chwilę pozwoli nam poczuć i nie zwątpić, że wakacje cały czas trwają. Leon Wainhall, jego najnowszy singiel. Feels so much. Coś wyjątkowego wisi w powietrzu, bo 2025 rok to taki moment, w którym powraca wielu artystów po dłuższych przerwach. Tak dzieje się w przypadku granego wcześniej Blood Orange, ale też dzieje się tak w przypadku grupy Soul Wax, której singlowe nagranie All Systems Are Lying. Muszę przyznać, że w te wakacje towarzyszyło mi naprawdę często. No a grupa Soul Wax powraca właśnie po 7 latach od wydania ich poprzedniej płyty. Bardzo czekam na to, co zaserwują nam w połowie października. To były nagrania, takie zapowiedzi, a teraz coś z płyty, która została wydana. Tidy Iron Wine, nagranie z płyty Magic of the Sail, mocno shoegaze'owej. Elżbieta Malinowska, Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pożegnamy się konkretnym nagraniem, bo to propozycja znowu z grupy, która powróciła, od grupy, która powróciła po kilku latach, czyli Clips All Things Considered. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. How I'm doing? All things considered, let's be specific. My mama cheek, I miss it, I wanna kiss it. Nige asking for siblings, I know he meant it. V miscarry, we hit it, I'm glad he missed it. 100,000 a maybe, you stick with it. Pre-order the strollers, I face in it. I pays for my stalk with the baby in it. If the sky's not your limit, you'll never get it. Turn niggas statistics, I'm so sadistic. So religious, that's so malicious. No division, still snow magicians. Blitzing niggas for riches, like fourth and inches. Pay attention and listen, the snake's hissing. Niggas is writing statements and say they didn't. Dream of taking you down, the hate hidden. Wanna show you around, but they Jay Princeton. Riches replaced all the pashas. Dior slice made of iguana. Stuff the walls for tomorrow. Fuck, I look like tryna borrow. Like, fuck it, we gon' tuck it till it all falls down. When this chess game is played smarter, swear this life is so awesome. All things considered, I've been forgiven. How to pack the blizzard in Honda Civics. Took fatherless women and showed them living. Left mama the children, it take a village. Writings was on the wall like hieroglyphics. My circle split up the pie, that's long division. When Jada was asking why, I saw the vision. My homies that didn't die was all in prison. Visits behind the glass, my mirror image. Skin is blemished, names were mentioned. Explains the sentence, the pain is endless. Identifying the body, it takes forensics. Guns, Czechoslovakia, it starts and ends it. The only sin left is to flirt with vengeance. Made my exit just to make my entrance. Revolving door, maybe I can make a difference. Richards replaced all the pashas. Dior slides made of iguana. Stuff the walls for tomorrow. Fuck I look like trying to borrow. Blow a budget like fuck it. We gon' tuck it till it all falls down. When this chess game is played smarter. This life is so awesome. Life and death are simple formalities. Ain't no way around it. You can parse in the rule and technicalities. Ain't no way around it. It's genocide when pawns feed the headlines. The kingdom of truth can never outlive a lie. They'll come for your king, but the throne survives. Unleash the queen, take them dead or alive. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartki polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 58% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. I mleko UHT 3,2% mlekowita. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz złoty 89 za litrowe opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin, bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze pła, sylwetka. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.